machozi, una momba mola unitoke moyoni, ila nusiwezi, na kesha kaminzi, mana tankila la unanijia mitoni. Asante kwa kuniumiza, mejifuza mengi, mwanzo siku ya jua, na hapa kutolipiza, ila wambie mapenzi, abaki kuyasikia, nakumbuka maneno yako, utanikimbia, utabaki na mimi. Tena ukala radi hapo, taulati bibiria, leo sikuoni, kila mwenzako bado. Chom chom.